Kuno angani awa na mputu Muku isela Muzwangana ye na mumosi Mono kakesa Pascal Nketu na mume kwelawa Niketi ya biango Niketu wa bolasi Natanga France la Congolaise, na komi molonga ni na yo. Lokola lisa nanga yo yo lelo, na komi nanda kona yo. Michel Esungu o comble ngai, sois le bienvenu na vina ngai. Na komi lelo nanda kona yo, rêve nanga y lelo e salami. Lopete e koti na mosabi, papara nanga y ba sepeli na zui libala. Libala o yanga y moko. Tu n'es pas n'importe qui, le roi Nsungwe. Tu n'es pas n'importe qui, Michel Esungwe. Ma koluka ni sosoni, mi tai na sila su yesika. C'est mon goût. Ma force était dans ma mamba ya no sabo, nisane li na kate sali. Ma koluka ni sosoni, mi tai na sila su yesika. Ebonga la banana, peni sabo, komo topasi yesi. Oh chim chimanga akata Vodacom Na ebandeli nazalaki na badute nazalaki kondi Mateo Ikambo yangwe leka kinga monene surtout kombo ya le roi Sungu Bebe na biso ya liboso soki ya ye mwana mobali Tope sa ye kombo ya tata na yo soki ya mwasi tope si ya mama Natondi awa na esengo Olongoli bapara mokumba Opesi bango lokumu Lokumu na kati ya kartye Surtout epa ya baninga nangai Surtout epa ya baninga nangai Makolu kali sosoni minga na sila suye sika Chantal Ndombe Na posete na makamba ya lo sabo Pizane li nangande sali Makolu kali sosoni minga na sila suye konga Bienvenue Ndombe Chantal Ndombe na maboko a chim chimanga bokilo na pesio longonya mingi osuki sa mama eh avai kobo yo ya kanandako na ebaneli nazalaki na badute nazalaki koni Mateo Ikambo yangwele kakinga monene Situ komo ya le roi Sungu Bebe na biso ya liboso Soki ya ye mwana mobali Tope sa ye kombo ya tata na yo Soki ya mwasi tope si ya mama Natondi awa na esengo Olongo liba para mokumba Opesi bango lokumu Lokumu na kati ya kartye Situ epa ya baninga nangai Surtout epa ya baninga nangai Makolu kali sosoni minga na sila suye sika Na fosete na makamba ya lo sabo Pizane li na kande sali Makolu kali sosoni minga na sila suye bonga Ebonga na banana peni sabo Komo topa siye sili Jackie Bello Oki yango eh on ya rabete oboy oboy rabete Baba bakitoni kambo ya moto kopanda na kete okuve mabole kote kopomile londa komoko Baba deli ya foto kopina yo teni tema yo elene okanisi bango minongolo kola radio bakati Na mama na ngai Na mi pesi mobima nyoso ojirenga Ngai fose la kongolese na ebi Falera mwa sise mobali na la vi Mota koka bola ngai na yo kaka Zambe ye moto alingaki Ngai na yo to sangana Mama Dosi mana makasi ye Tole ngisa bolingo na biso Dosi mana makasi ye Toma kolo banana biso Ele Peter Sandrine Lolo Andy David na Gino Yo Zali Moto Yatra Naina Zali na Rambanga Na Koza la Kataka Sisi Mana Yolo Kola Tonga na Singa Le Roi Chéri Nanga Michele Songo Mobali Nanga Michele Le Roi Nakangi Yanga Mato Yenga Yifonso Yanga na yo chéri ata basali Matika te chéri na si na suyo Mosika na yo te no ki na zangi Ekoleka se koleka na matoyi Loko la mo pepengo Na yi France la Congolese Ano baki toni kambo ya mota Kompanda na kaite Okuve ma mole kontre Oko mi le londa kumoko Na boteli yo moto kopi na yo Erite na yo helene Papa Chim, Placide Chimanga. Obanisa biso mon rote. Na mama Lin Zumba. Kwaze kopo ya mbaloana. Mami Ndombe. Matalos. Babi Ndombe. Pharaon na kati ya Rwanda Pelé Monderto Détambal, André, solfège, musique.